تعالی اول دا بیان کوي او د دې دا خبره رضی الله تعالی شکر کوي. دین نمبر کې بیا الله دلائل بیانوي او یو دا مسله بیانېږي چې هر یو قوم ته الله تعالی وایي ما یو پیغمبر لېږلې دی یا د پیغمبر نماینده ترې دی. هر قوم ته الله تعالی هغه دین دعوت وحدانیت او شریعت رسالت مسائل دا الله تعالی رسول دی. یا قوم دی کرام په خپل قومونو ته تللي دي او کوم قومونه چې هغه د انبیاء کرام او تخپل ته ندي تللي دا غي نمایندگان موجود دي، دا غي صدقاء موجود دي چې هغه د پیغمبر خبره د قومونو ته رسول دا او د نیابت هغه صحیح کار کړی دی. نو دا څوک نشي ویلی چې هر قوم ته الله تعالی پیغمبر لېږلی دی نو چېرته دې علاقو ته هم پیغمبر راغلی دی. کېدی شي راغلی وي ځان د خبره دا خو د پیغمبر بل فرض نه وي راغلی، نو د پیغمبر نمایندگان شته، د هغوی خلفا شته چې د الله د دین آواز هغوی ګوټ ګوټ ته رسوي. د چا دپاره په دې کې شک او شبهې گنجائش نشته. تمام انبیا چې راغلي دي هغه یو دا خبره کړې ده چې تاسو بندګي د الله تعالی کوئ، الله تعالی یو بڼئ او شیطان نه تاسو ځان بچ کړئ. بس د شیطان په بندګۍ نه تاسو مکمل ځان وساتئ. دا یو خبره د تمام انبیا او دې ته اصول ویل کېږي چې تاسو به د الله لا یزال بندګي کوئ او د الله په علاوه د شیطان بندګي شیطانانو بندګي به نه کوئ. هغه شیطانان په صورت د چا کې دي، د بتانو کې دي او په نورو صورتونو کې دي، خو ما سوا الله د بل چا بندګي نشته سوا د الله نه بل څوک لایق او حقدار د بندګۍ نه دی. تمامو پیغمبرانو هم دا خبره کړې ده. د حضور صلی الله علیه وسلم حرص ډیر زیات و چې چا ته خبر ورکړي دا کسان خبر ومني او دې څه شي د دوزخ نه خلاص شي. پیغمبر علیه السلام په دې ډیر زیات حریص و. تاسو ته خپله معلومه ده چې یو تن مسلمان کو نبی علیہ السلام وی دزرو کافرانو وجلنا افضل دی. نبی علیہ السلام حرص داو چې هر یو انسان د دوزخ نه بچي دی جنت والا جوړ شي او چې چا ته دعوت ورکړي چې دا دعوت قبول کړي، دعوت منظور کړي، الله تعالی ورته وایي پیغمبر استا پر حرص دومره دی لیکن هغه طرف ته دا کارونه خو زما دي. سو دې طرف تراړم سو دې طرف تراړم دا غي بیان الله تعالی کوي. بیا د دې مرسته کافرانو یو خبره وه چې کوم کسان لري چې دوی به بیا نه ژوندي کیږي او بیا د دوی ژوند نشته. دا غي بیان الله کوي چې ولې نه تاسو نه وایي تاسو شته شوي اوس خلا خامخا تاسو نوم مو نشته دی. یو زمانه چې تاسو نه وایي تاسو ما پیدا کړی دا دوباره ژوندي کول په نسبت دا اول عام مخلوق په نظر کې دا آسان دی. الله تعالی وایي زه خو دا نه کوم چې پرزې به راغونډم، زه خو چې یو شی ته کو نو هغه ساعت په هغه موجود شي. د کافرانو دغه شکوا او دا ردی الله تعالی پرې تنقید کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أوايها كسان أشركوا كمشركان دي كم كسان دي شرك كفر كره دي أغي بسوي لو شاء الله كچر تغفتل الله تعالى إيمان زمانگا زمانگ إيمان الله تعالى غفتل چمانگ دي إيمان رو رو ما عبدنا من دونه من ببندگي نقولا من دونه سوا دا الله تعالى لمن شين ده حس يوسيز من بچر دي وسيز بندگي نو کرما سوا دا الله تعالى نحن منغا ولا آباؤنا او نظم مشرانا لیکن الله تعالی په دې راضی دی العیاذ بالله دې بدا خبر وکولا چې زمون په شرک کفر او په دې قانون باندې الله تعالی راضی دی. که چرته الله په دې باندې راضی نه وي نو چرته به موږ دا کارونه به موږ کړو نو زمون مشرانو الله تعالی ته رب کې چنه دا خو دنیا دا دار الامتحان دی، دار الابتلاء دا دی کې ما تاسو دا اختیار در کړی دی، خوښه مې در کړی دا څوک مجبور په منا جبر په چا باندې نه کوم چې خامخا ته دا کار کوي نه ارس بیان شوی دی او دا غي مرو سره دې خپل اخو ولا حرمنا او نه بمن حرام کړو من دونه بغیر د اذن د الله تعالی نه من شین څه شي ولا حرمنا نه بمن حرام کړو من دونه بغیر د حکم د الله تعالی نه من شین څه شي مونږ بنو حرام کړی الله تعالی ته دا خوف دی، الله ته راضی دی ځکه دای باندې باز سینه دی حرام کړو د بوتان په نومونو باندې به وفان کړې خو د بیزی به ترې خو دی یا به یو ډیر اولاد راړو یا به چرته بیزو کې داسې جوف بچی پیدا شو مخکې هغه مسله تی رشیده بهیرا صاحبه او دارنګي حام او وسیده دا سرور دوی حرام کړو زمونږ بس شی حرام کړي نو په ځان په الله په دې خوشاله دي. الله تعالی وایي غلط ده تاسو لمه اختیار ورکړو خو بد نه درته وکړو کذالک دغه شان فعل الذین کړو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو د دین مخکې هم داسې کسانو هغه هم داسې خبرې کولې هغه سره په دې خپله خبره دلیل نو الله ورتوائی قل هل عندكم من علم تاثر دليل استفدي فتخرجوه لنا من توخر ذاتي دليل تاثر است کہ اللہ پدی باندھ راضی نے زمون پر ایکو فر باندھ اور زمون پر ایکو کارون باندھ ان تتبعون الا ظن الله تعالی اغه سورہ انعام کی وہی چتا صاحب دارن دا تاسو خواہشات کی دا پر تاسو مزعومی دی دا ظنیات دی دا خیالات دی د دې حقیقت نشتا ان انتم الا تخرصون دی بنیاد خبرې کوي توکلی اٹکل والا خبرې تاسو دروغ وای الله ته رد کړی چې دا تاسو دروغ وای نو مخکې مې د دې نه تاسو کتان دی رشیو چې هغه په دا خبرې کولې الله تعالی په هغه باندې تنقید کړی دی او خلاصه دا دی دار چې الله تعالی هر انسان له اختیار ور کړی دی دې لپاره چې جبر لازم نشي سباله انسان دا نشي چې خدایا زه خو مجبور نو ما دا کار نه کړی نه جبر ما بل درته نشته باقاعده اختیار هر انسان ته حاصل دی فهل علی الرسول نشته په پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبین الا البلاغ المبین مگر رسول ښکارا چې هغه د الله تعالی دا دین شریعت دی امت تختارا بالکل صاف ستھرا چې شکل ته ورته کیږي رسول انبیاء باندې دانشته چې تاسو مخامخه د هدایت لار تراولی او د هدایت لار به تاسو روانې انبیاء مون تر خیر او شر باندې پوي ګرو چې لکه دا خیر دی او دا شر دی د ایمان فائدې راته وکولې د منځونو فائدې راته وکولې د روزو فائدې راته وکولې د اعمالو فائدې راته وکولې د کفر نقصانات راته وکول هم د دنیا نقصان هم د آخرت نقصان انبیاء کرام خپل کار کړی دی دا غي په اختیار کې په هدایت مو چې په زور تاسو ولې نبی علیہ السلام خپل تر باندې څومره مهنت کړې او الله تعالی ان تعالی دې من احببت کم سره چې ستا ډیر زیات محبوب دی ته دا غواړي چې دې ایمان راوړي او ته په خپل سنې شکولې دا ته هدایت شکولې دا په زما کار دی نو غرض دا دی چې دا انبیاء او کار دغه دی هغه یو او د دې نورو د هر انسان خپل خوخه دا خپل اختیار باندې چې کم کار کوي ولقد بعثنا دا سلورم دلیل د توحید باندې تعالی بیانې ولقد بعثنا لكل امه في كل امه هر امه تا رسولا پیغمبر لکه څنګه چې تاسو ما پیغمبر رولېګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته راځي موږ او تاسو الله تعالی دا پیغمبر را لېګلې دي نو د دې نمک چې کوم امه نو هغه ته الله تعالی اندیا را لېګلې دي مشرکان د مکی ته په دا خبره ناشنا ښکاری دا نو الله وی دا ناشنا څنګه دا سنت خو زما مخ کې شروع دي انبیاء کرام را لېګم خلق ته سکی هدایت بیانې تاسو نن دې رولېګ او اغی بویسو ان اعبد اللہ دا ان دا ان بیانی دے ان مصدری بیانی دے اعبد اللہ تاسو بندگی کوئے دا اللہ تعالی یعنی اللہ یو امن ہے اور دا اللہ تعالی بندگی کوئے وجد تنب تواغو او تاسو زان بچ کے رچانا دا عبادت شیطان نا تواغو کل معبود دون اللہ تعالی یا سو اللہ تعالی هر معبود با سیوا دا اللہ ناگی تا تواغود ہوئی اغا بوتان دی کاغا شیطانان دی کاغا دنیا دا و کاغا نور بلا جانی دی لے دونو باند اطلاق دا تواغود کی کم شئی چی دا اللہ نا سیوا او داگی عبادت اور بندگی کی گی ناگی تا سوی لکی گی تواغود وجتنی بوتا سوزان بجتن ات تواغود تا عبادت دا شیطانانونا فمن هم چکر دی اندی اکرام دی امت دا خبر مخفقلا مداز دیدین من ها غصوکو حد اللہ جا اللہ تعالی ہدایت کا غیتا ایمان لارو ورطا اقولی او دا کسان مومنان شو ہدایت مرادم تا ہدایت دی ایمان دی اللہ تعالی توفیق دی ایمان دی لہو ورطا کسان مسلمانان شو ومن هم او باز دیدین من ها غصوکو حقت علیہ الدولالا چی خط خشو پا غیبان گمراہی حق خط ثابت اشوا لازم اشوا پا خشو اخلق اشوا علیه پدغه کسانو باندې اجلالت او گمراهی دا دې په خښوا نه غي پیغمبران له جواب ورکړي نه پیغمبران هغه هدایت باندې هغه عمل وکړي فمنهم بعض الذي خلقنا من هغه سوق حق عليه چې هم مضبوطه یقیني په خشیدا په غي باندې اجلالت او گمراهی چا کو پر شیر کو پدې کې پاتې کېدلو یا ومنهم بعض الذي من هغه سوق حق عليه الجلاله چ واجب شیر په دې باندې قضا د باری تعالی کوم قضا چې هغه فیصله د باری تعالی چې کوم رښتینی فیصله وا وصلا دې باندې کوم فیصله کړې ته هغه سي پاتې شي فسیرو فلان دې تاسو ورځي په دې څنګه کې فن ضرور له وګوره وګوره دې لپاره نه وګوره چې مازی وړاو نه عبرت لپاره وګوره دې سینه نه عبرت واخلای کیف کان سنگ عاقبت المتصبین انجام ده هغه کسان چې هغه یې سبب درو او الله رسول الله کا کوم کسان به خپل پیغمبران درو جن غړل لکه تاسو وګورئ کنه چې هغه سره الله تعالی څخه کړي دا متذبین ما به کسان چې الله د دې هدایت را دنو کړی دې دا بیا باندې انکار کا وایي درو جن غړل تاسو درو وای الله ان درو جن غړل لګو ګره دې سره دې څخه کړي نوح علیہ السلام نے واقع دے تر عیسیٰ علیہ السلام دا سمر امتنو چو مسکی تیر شیئی دی جدی امتنو حال فلو گو رسی اللہ سنگا ازاد کرو تن تحرس علا حداہم تسلیم ارکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا حرس لرے علا حداہم تا ہدایت دی بانے دیر حرس لرے پس تدی چا اللہ تعالیٰ ارادت دی تو گمراہ کری دا او تیر آدت حرس لرے فإن اللہ بیشک اللہ تعالیٰ لائے دی ہدایت لگئی من آغا چاہتا یو دلو چی بیلاری کری کم کسان چی بیلاری کی اللہ تعالیٰ آغا جب یہاں ہدایت لگئی وما لهم او نبو دوید پارا من ناصرین سوک مددگاران تو دنیا اور آخرت کی چی دوی سر مدد کی نا دنیا کی ورسر بیا مددگاران شتا اللہ ہوئی او نبا آخرت کی بیا دوی سر مددگاران شتا مزا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قَسَمُونَ قَوَمْ دَيْفَ اللَّهِ بَانْدِ قَسَمُونَ جَهَدَ اِمَانِهِمْ قَلَا قَوْفَا قَوْفَ قَسَمُونَ بَوْقُلْ قُرَا قَسَمُونَ بَيْدَاكُلْ لَا يَمْعَسُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ وَچِ نَبَ جُنْدِي كَيَا اللَّهَ تَعَلَى هَغَ قَسَانْ يَمُوتُ وَچِ مُرِشِي او چې کوم رشوي دي نو دا قسان دا اللہ تعالی نه جون دي کوي ګوره په دې باندې به کافرانو قسمونه ټول قسمونه بلا الله تعالی ویلنا وعدا علیه وعده د الله حق رښتینی دا وعده رښتینی ده الله تعالی کړی ده او دا کسان به یو وخت ټول دي قبضه کوي چې دا به الله جوړ کړي ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون د کوي چې ځکه انکار دې خبر نه کوي اوس الله تعالی دا کسان لري جون دي کوي لیبعثنهم خامخا جون دي کوي دا الله تعالی د امر سره پارا لیبین لهم دې لپاره چې بیان کړي الله دې کا الذي حبس زنا يختلفون فيه جدي اختلاف کو رساغيگي قیامت برس بوئی چخا تاسو ظلم اندم سنگا چل لے پیغمبران انم اندم سنگا چل لے دو زب تاسوی چی نیشتا نیشتا دا سری لگو تا پدی غٹو غٹو گو رہ جنت تاسوی نیشتا دا سری ہر سا اللہ تعالیٰ وی شوری کا اتھے مورد کرا چی دی زمان بندگان سر پکم مسائل کے اختلاف کا چاٹو رو تبسکر گو کے انتظام گو رہ داشت کے دن وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ بَلْدِينَ فَارَا چِ يَقِينُ كَيَا كَسَانْ كَفَرُوا شِكَافِرَانْ دِي أَنَّهُمْ كَانُوا كَازِبِينَ چِو بھی دنیا کے دروغ جاؤں دروغ ہوئی ان دولی چی قیامت بھی نبیار کافر دو دروغ اخبتن لگی ننر دو دلقت امپکی بیان لگی دو مومن دو کافر یعنی قیامت نوے کن دا بڑی رسول مدی مخلوق سرا ذکر دنیا کے خام خایا ظالم دے بل مظلوم دے مظلوم دے ظالم نے بدل نشی اقتو دا قیامت پر ازم دا شینے وی قیامت میں انداخ بڑی زیادی اللہ تعالیٰ کا دا کافر او مسلمان امتیاز دنیا کے دا غزیان دے آخرت کے دے آخرت میں وی دا بڑی زیادی ہو یو سلے بشکو اور ازان پا عمال بانے میں کی عمال بکئی او بل چرے کن آبا بسی زان نبر آجا گو اکڑی او دو دعاو پرنیس کے فرق نی دیا ظلم دے کا ظلم نہ دے واضح قبر چی دا ظلم دے اللہ وی دیر پارے کم چی در تداتو لیتا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ بَلْ چُقُوشِ يَنِ يَقِينُ كَيَا تَسَانْسِ كَافِرَانْ دِي أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ شِدَي بِلْتُ دُنْيَا كِ دَرُوْجَنِ تاثر دئی اللہ تعالیٰ بدا سنگج من نی کئی اگو بئی ابن خلق را گئی او بکی رواغ استا دا سر وائل زو زولا بکی او زرہ زرائی کرے دا با خدای سنگج من دی نبی علیہ السلام و اللہ تعالیٰ بدا جن لی کئی و تابدو بخت بوزی انما قولنا بشك حكم زمين لشين يوسيس مباركي اذا عرضنا هو كل اراده وجود موجود داغ ليوشد وجود اراده كان من وجود وده ده شيء مبارك من سوى ان نقول له كم هو ده شيء تكون موجود شا بس دم رو سوال فيكون نغا دي امك ده موجود هيك كسي نيست تشوري كم كره بجي زري بسنگ راتي كي ده بسنگ چلتي دي دا تمام ذرات په ټول ملکول دي او بدن دغه تقسیم کړی ني یو سات په ټول دا جمع شي او نمونی بیان شوی دي برهما پار کتا د ابراهیم علی السلام هغه واقع خپل ویلو دا حضرت عزیر علی السلام واقع ویلو د دې مخکې د حضرت موسی علی السلام په دعا غو مړي جون دي شي او حضور چې کوم د کنا هغه استیل علی السلام وغیرہ نمونی الله تعالی کولی دي عیسی علی السلام په لاس باندې الله تعالی مړي جون دي کړی د نبی علی السلام معجزات کې انداز شتا نو غرض دا چې دا ټول الله تعالی کولی دي او قیامت پر از الله تعالی دا ټول بیا جون دي کوي او پیسې نه وځي او څه کوي وقال الذين اشركوا وی دا کسان چې شرک کړو نو شاء الله پچت اراده کړو الله تعالی ایمان زمي ما عبدا من بدل کې نو کړی من دوني سیوا د الله تعالی نه من شي د هیڅ یو شي نه نو مونږ ولا باونا نزم مشران او قران کوي ولا حرمنا نمو حرام کل من دونه بغیر دو حکم دا اللہ تعالی نمین شئی حسی و شئی قذالک دا غشان قال اللذین اکول دا قسان من قبلهم چه دین مفیو اغی بدا کرنا قول دا خبر بحبول اللہ تعالی غی سر سوک و تاثر بمدا سوکی فحل علا رسولی نشترے پر پیغمبران دا اللہ تعالی بانے اللہ بلاغ المبین مگر رسول صاف صاف دارا و ظاہر ولقد بعثنا في كل امه كل امه هر يوم امه رسولا بيغمبر لكسن دي تاس دا نبي عليه السلام را دي کړي او دا باغي دي ان اعبد الله چې تاس بندگی کوي دا الله تعالی وتلب الطاغوت او ځان بچ کړي د عبادت د شیطان نه فمنهم بعض الذين من هغه سوچو هدى الله چې الله تعالی هدایت کوي کوي ایمان ومنهم بعض الذين من هغه سوچو حقت عليه چې په حشي او په دوی باندې الضلاله گمراهي فسیرو خلاف دی اگر زی تاسو پا دیزمکر دی فنزو اگر رای تاسو نو خود اعتبار پا نظر کئی خطان سنگو آتی بطن مکذبین انجام دی درو گرنیدو ان تحر انجام دی چا دا نسبت درو گرنیدو چی دی با اللہ رسول اللہ تا نسبت درو گرنیدو دی انجام سو ان تحر صلاح جاہم تطبیر حرس لگی پا ہدایت دی خلقو اپاست دی چا اللہ تعالی دی دی دکم راہو لی را بکری فإن الله بيشك الله لا يهدي هدايت من هغه چا ته دې لږه بیلاری کړی وما لهم او نه دوی دوی لپاره من ناصرین سوق مددگار دنیا او آخرت کې واق سمو قسمنا قلم دې په الله باندې جاهل ایمان هی کلک کلک قسمنا قل لا يعص الله دوی به چې نبره تو تقي الله تعالی نه به جنې کې الله تعالی منا وسو يموت چا مرشي بدا تو ورته وای ولي نا وعدن علی حق وعد الله تعالی دا رښتینی ده ولكن اكثر الناس لیکن زیاد خلق لا علم مقوی کی پدی باندې الله تعالی په دې راته تکلیف یو بیان له دې لپاره چې بیان کی دی تعالی دی هغه څنګه یختلفون فی هیچ دی اختلاف کول پای کې اختلاف کوي ولعلم الذين بندې لپاره چې پوښا کسان پر فروج کافران دی انهم کانوا کاذبین شو دی په دنیا کې پرونی کی انما قولنا بشک ویلا حکم زمون دی شه دی او سیس مبارکی اذا ربنا وكل چهرا دوتو ته موږ کول غاغه اغه حکم زمونداله ان نقول له چې هو اذا شيته كن موجود شاته کول پس هغه موجود شي دیو ته کې الله تعالی د هجرت فضائل او ثوابونه بیانوي کومه انسان چې الله تعالی د رضا د پاره هجرت وکي پل وطن پریدی دستوگ میں زین پریدی او پل کاروبار پریدی او صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے رضا دے پارا دیکستا اللہ تعالیٰ دنیا کی پٹکانا ورکئی او آخرت کی ہم معلوم خبر دا چا اللہ تعالیٰ دے طاقت رجا فمقام ورکئی وہ کس میں ہجرتوں دی یو خود دار کفرنا دار اسلام طرف تراتل دا پاک صورت کی چپ دار کفر کی دی جان و دمال اور دارنگی دا عبرو امن نوی جان و مال دے مسلمان محفوظ نوی اور دارنگی دا دو عزت محفوظ نوی یا دینی سمر احکام دی دی احکام و ادائیگی دے پا دار کفر کی نشی کولے بیا ضروری دا چې دی بعد دار کفر نا دار اسلام طرف ته راځي دا څه باندې کوي چې په دار کفر کې دی پاتې شي نه د تحفظ دی نه د مال ته تحفظ حاصل دی نه د آبرو محفوظ ده او نه د پاغي کې شاعر اسلامي چې کوم احکام د مسلمانانو دي هغه احکام دا کولی نشي دی به هغه ځای پریږدي او دا څه ځای ته راشي چې هغه ځای د امن وي او باغی کیا دائیگی رافتہ مقبول اکولشی بعض مقامات داسی بھی چی پہاگی کی دی شریعت میں خلاف قانون کی گی پڑاگا باندے مخالفت دی شریعت بھی کمی طریقی چی پیغمبر علیہ السلام بیان کری دی یا باغی باندے پیغمبر علیہ السلام عمل کری دی او دغا دائی کی پدغا طریقو باندے عمل نکی گی او دغا طریقی دی پیغمبر پیمان کی گی نو دا سړی با دا ځای پریدي او دا سی او ځای ته وزي چې په کوم ځای کې د پیغمبر طریقې ژوندۍ وي او د پیغمبر طریقې پای کې کیږي ترن نمبر کم ځای چې د حرامو غلبه وي حرام په چا باندې غالب وي په کومه خطه کې حرام پاغي کې ډیر وي او حلال بالکل پاغه ځای کې نه وي تمام هر څه حرام وي دا مسلمان به د هغه ځای نه هم ځان وباسي چې کوم ځای کې ناز دا ولاړه حرکات هر څه حرام حرام حرام وي دغه لپاره به انت پاتې کېدل نه وي دی به د هغه ځای نه اوځي دا چې اوځي ته به دي چې کوم ځای کې غلبه حرام نه وي دی لپاره چې دغه خپل سکل ناز دا ولاړه دا ټول سری دا جائز اور حلال وی ناجائز اور حرام نه وی. سلورم نمبر کم یو ځای کم یو مقام چې غدا سی وی چاغي کې مسلمان ته تکلیفونه اور کولې شي اذیتونه ته رسول شي او دې دغه تکلیفونه دا اذیتونه نزان نشي بچ کولې نو بیا معلومه را چې دې به هغه ځای نه لري کیږي دا سی او ځای ته بزی چال ته پته باندې تکلیفونه نه وی اذیتونه نه وی مصیبتونه هم محفوظ وی. دارنګه انسان یو ځای ته لاړ او دا غځه اب هوا د هغه د مزاج مطابق رانه لا چې د هغه د وجه نه د بدن ته نقصان ورسید او بیمار شه بدن بده نو دې ته د هغه ځای نه ځان وباسي د خپل جان د حفاظت لپاره بل ځای ته بلار شي. د کډې واقعات داسې موجود دي چې کسان په مدینه منوره کې راغل اب هوا په دغه مطابق نه وا هغه ته پیغمبر علیه السلام احکام وویل چې تاسو فلاني ځای ته لاړ شئ او فلانی ځای ته لاړ شئ. د دین علاوه د انسان د خپل مال د حفاظت لپاره هم د یو ځای نه بل ځای ته تلی شي که مال د ده محفوظ نو دلته غل غدو نورې واقعات داسې کېدل اور مال د ده مکمل محفوظ نو نو بیا هم بل ځای ته تلی شي. اور دارنګي د عبرت لپاره سفر کول چورګه د علاقې ګورم په دې ځایونو کې ګوره الله تعالی قدرتونو نشانات موجود دي الله تعالی دلته داسې کړی دي الله تعالی دلته داسې کړی دي د دې اعتبار او د عبرت اغستلو لپاره هم د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. د دې نه علاوه که حج د تاسو معلومه را چې هغه بغیر د سفر نه کیږي نه حج لپاره خپل وطن پرې خودل الته تلل یا د معاش لپاره چې یو ځای د انسان ضرورت نه پوره کېده ضروریات زندگی او دې د څو لپاره د معاش د طلب لپاره بل ځای ته زید تللی شي. دارنګه که انسان د تجارت لپاره بل ځای ته زی یا د علم حاصلولو لپاره یا چې کوم مقامات مقدسه دي د هغې لپاره دی زی یا اسلامی سرحدات ته ځان وباسي چې اسلامی سرحدات دې محفوظ کی اور ټینګ کی دا ټول هغه هجرتونه دي چې د دې جواز شته دا و احسان دي. د دې بیان الله تعالی کوي چې کوم کسان هغه خپل وطنونه پریدي اور دارنګي عزیز ولای پریدي ناس په ولاله چې کوم خپل وطنونه کې آسانتیا سره وا خدا ټول کارونه دې پریدي دا الله تعالی د رضا لپاره چرته هم الله تعالی دې صفقینا دنیا کې به مرتا الله تعالی خص خوب نور کی اور دا آخرت کو به معلومه خبري دي. کافرانو با سنخری پی خی کولی اللہ تعالیٰ پا غیبانی ردونہ کئی چه کافران تاسو پدی ددین بی یرکی گئی ما اللہ تعالیٰ پدی ان قادر دی چه دازمکا ستاسو اندغز غرق کی او تاسو پدی زمکا کی اور دن کی اور یا اللہ تعالیٰ تاسو باندی آسمانی عذاب مراولی یا سفر حالت کی اللہ تعالیٰ تاسو نیسی یا دی اقامت او دا حضر حالت کی هر حالت کې الله تعالی قدرت پر انسانانو باندې شتا نو تاسو دومره زور کوي ګما او دومره دی یری کوي ګما بیا دا دی نورستو د سیدی په حواله باندې خبره ده کدا چې سان سجده نه کوي حکم مخلوقات الله ته تلوي کی دا دی بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی زیر ورته هغه صحابه کرام ته چې هغه خپل وطنونه پریښودل اور دا اللہ تعالی دا رضا دا پارا مدینی منوریتا یا حبشیتا یا تدین علاوہ نور مقامات تا غی حجرتنا کریو چپا غی کی دی دا آرام سا غستے ہو اور چکم شاعر دی دین دی حغی پورا کول واللزین احاو کسان حاجرو فی اللہی چی حغی حجرت کی کپلار دا اللہ کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا طول اقسام چی دا وہ آرما بیان کر دا اللہ تعالی دا رضا دا پار دی حجرت کی فمن بعد ما ظلیرو پس تاغینا چه دوی تا تکلیفونه رسولی شویو او دا تکلیفونه چه دوی تا رسولی شویو نو دا صرف دشمنه نوی ذاتی معاملات مو دا صرف اور صرف دا اللہ وحدانیت اور دا اللہ دا دین پا دی که دوی بانی تکلیفونه مصیبتونه چه دوی دا دین چه کل عالم بردارو دا اللہ تعالی دا وحدانیت مقیل و اقرار کرون کیو دوی تا تکلیفونه رسولی شویو دا تک ظلمو چه دیتا تکلیفون رسول شیو خدا صرف اور صرف دا اللہ دا پار دیو کار کر لنو بوی انہم اللہ تعالی وی زبا خان خاور کم دیتا فی الدنیا کو دنیا کے حسنتا بہترین اٹکانا اللہ تعالی وی بہترین منزل بہترین اٹکانا لنو بوی انہم خام خاضب اوسم دیلرا دیل بستوب نورکم فی الدنیا دنیا کے حسنا ارزن حسنا خیست اسمک بوی خیست اٹکانا بوی مدینی منوری تا او گو رئے کہ کنا دیو صحابہ کرامو حجرتو کو الله تعالی څومره دې حال بیا خپل معلوم دي چې هغه حال څنګه بدل شي. ولا اجر الاخره اور خامخا کا ثواب نه اخرت اکبر او ډیر دي. دنیا کې چې دوی رسور کړی شي دي د دې نه اخرت هغه ثواب نه دي ډیر زیات دي چې د مهاجرین او د پارا الله تعالی یې دې دریا جان او د پارا د علماء او د پارا د مجاهدین او د پارا تاسو ور پسې شي چې څومره حسن لو کان یعلمون تبی پیدل نه خامخا صبر به کو پس باندې په دغه تکلیفونه باندې کم تکلیفونه چې دوی ترسي په دې تکلیفونه باندې خامخا دې سجل کو دای با بالکل صبر کو. دغه کسان چې هجرت د الله د رضا لپاره کوي دا سوچي الذين ظاهر کسان دي صبر چې دوی صبر کوي په سبانه پاغه تکلیفونه باندې چې دوی ته حاصل شوی د کافرانو د طرف نه اور صرف دا تکلیف کې دا په کوم بنیاد باندې قدیس بنیاد باندې چې دوی مسلمانان شوی اور دوی ایمان له الله سره تعلق پیدا شو وعلى ربهم وخاص پر قربانيه توکلون بروسه کوي دي الله په ذات باندې دوی بروسه دي اعتماد وی دا کسان دي مهاجرین او دوی الله دنیا کې او آخرت کې بهترین ځکانه تیار دي. دا خو مسله دي چاوا د هجرت وا چې الله تعالی دې کسانو ته په دنیا کې بشارت وو او زیر ول ورکو چې تاسو زموږ لپاره د خپل وطنونو جایدادونو کاروبار دا هر څه ته سودل اسپا کو ګرځي کمار کنا من قبل کا مونږ لې ګلې مکستانه الا رجال مگر نارینا ستان مکه ملائکه کو ندی راغلی دی خلکو ته نن تاسو ما دې جمع بیان دا اور بار بار قران کې دا مسله بیانی کی چې ګوره ملائکه نه دا ملائکه نو څوک ذکروم نشي کوله او نه ملائکه ته انساني ضرورت او خبر دی غریبانه څه خبر دی معنا دا دی چې الله تعالی وي مخکم ما نارینا سړي لې یوحی الیہم جو مواحی کولا ہوئی تا فسألو اہل زبری تاسو تا پوسو قید و علماؤنا کم کسان چا علمان دی او قدیبانی کیو دی اہل زبر میں مراد دل تسوک دی مومنان دا اہل کتابو فاغ یهودیان دیو تیسایان دی مکیو علی توئی کہ تاسو قدرہ سے امیانی اہلی خبر کلا شای تاسو امدینی دی علماؤنا تا پوسو قید چا مکی کم انبیار آغلی دی اغا پیغمبران سنگو اغا دا کم جنس نو ان كنتم لا تعلمون تاسن کویګر الله مالیکلی ارسلنا بالبينات والزبور مالیکلی دوی تاسو نه معجزات سره دلائل ورور کړو معجزات ورور کړو والزبور اور دارنګي نصیحتونو سره یا ته زبور نه مراد آسماني کتابونه دي او یا ته نصیحتونه دي چې هغه هر ځای کې نصیحت قبولو او یا ته کتابونه دي چې الله تعالی هم دی او کتابونه اور کده مطلوب دی هدایت لپاره ارسلنا لیکلی ما دا پیغمبران بل بینات معجزات سرا و زبر و کتابون سرا امید اگل دا مخلوق دے ہدایت دفا وان جلنا ایلے تاورولی بل منتاتا ذکر قرآن مجید قرآن ذکر تاورولی غصر پارا لیتو بینا لنناس دین پارا چتا بیان پی خلقتا ما حق آقام نزل ایلیہن چرالی گلی شیدی دویتا کہ کم احکام اللہ تعالی مخلوق ترالی گلی دی ناغی بیان تو دویتو کی دو قرآن هم حق بیان معتبر دے چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام و اصلاف راغلی وی نبی علیہ السلام ته تبر احکام دوی ته بیان کی ولا انهم يتفکرون او شاید چې دوی پس د بیان نه فکر وکي دا احکام کوي چې کوم دوی تکړی شوی دی په قران کې قران کې چې کوم احکام دوی تکړی شوی دی هغه احکام باندې به دوی فکر وکي اور به کې هغه مسائل هغه دعوی هغه دلائل دابطول الله تعالی دا کافران یری افامن الذین آیات استعمل فی الحق کسان افا امن الذین آیا پس پامن فی الحق کسان مکر السیئاتی چه مکرونو دولوی ناکارا ناکارا ناکارا کارونو مکرو چه مکرونو دولوی السیئاتی دا ناکارا کارونو چه دیر ناکارا کارونو داغی تکبیرونو دولوی داغی منصوبی دولوی مخ کے نداسی